राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 20 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम संसार में परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। अपना अपना परमात्मा है और अपना नहीं है। दूसरों को जो अपना मानना है ये धोखे में ना है, धोखे में। अपना दूसरा नहीं है, अपना परमात्मा है। दूसरा अपना दिखता है ना, ये भ्रम से दिखता है, भूल से दिखता है, अपने गफलत से दिखता है, अपनी असावधानी से दिखता है। अपना नहीं है, अपने प्रभु है, अपना प्रभु है, अपना प्रभु अपना है। ईश्वर अंश जीव विनाशी नहीं, वो अपना है, उनके सिवाय कोई अपना नहीं है, अपना नहीं है। कोई अपना देखता है वो भूल है। अपने नहीं सेवा करो, जो सेवा की सामग्री भगवान ने दी है वो सेवा की सामग्री सब संसार की है, संसार के लिए ही है, अपने नहीं है। अपने को दिए सेवा करने के लिए, सेवा का जो फल होगा वो अपने को मिलेगा। सेवा से अंतकरण निर्मल होगा। संसार को अपना मानना ही है अशुद्धि, ये भीतर की अशुद्धि है, अपवित्रता है, मैलापन है, ये खराबी है। ये खराबी मिटेगी सेवा करने से। सेवा करने से, सेवा करना क्या, सेवा कोई क्रिया नहीं है, सेवा कोई उद्योग नहीं है। सेवा नाम है उन किसी को उनको दे देना, ईमानदारी। बेईमानी रही तो ना संसार की है, संसार को दे देना, संसार की दे दे दे दे और हम हो जाए मुक्त, हम बंधन से मुक्त हो जाए। दोनों काम बने, संसार काम बने ना हमारा में काम बने, संसार काम बने उनसे हमारा धर्म बनता है। सेवा से आदमी समझता है कि हमारी चीज खर्च हो गई, खर्च न होने फायदा हमारे ज्यादा होता है। उनको तो चीज लोक की मिलती है, हमारे लाभ अलौकिक होता है, विलक्षण लाभ होता है। लोगों को लोक चीजें दे दे, लोगों को लोक चीज दे दी तो लोगों दे दे रहे वो सेवा कोई नया कर्म नहीं है, ये तो ईमानदारी है। जो अपने वस्तु अपने को दे दी, अपने को मिलेगी तो उनसे अपनी चीज तो है नहीं, अपना अपना अपना नुकसान नहीं है, अपना बड़ा भारी लाभ है। ये जो नुकसान दिखता है ये गलती है। हमारी चीज खर्च हो जाएगी ये गलती है, हमारी चीज नहीं है, उनकी चीज उनको मिल गई। उनका अभिमान और फल की इच्छा दोनों दोनों ही बेसमझी है। सेवा करके फल चाहते हैं ये गलती है। उनकी चीज उनको देती सेवा क्या हुई, और फल कैसा और अभिमान कैसा है। अभिमान अपनी चीज है ही नहीं, है ही चीज उनकी, उनकी चीज उनको दे दी, इसमें अभिमान किस बात का, एहसान किस बात का, अभिमान किस बात का। ये अपने साथ रहने वाली नहीं है, ये मिली हुई बिछड़ने वाली है। मिली और बिछड़ी है वो अपनी नहीं होती। आप मिल गए बिछड़ गए तो अपने थोड़े हुए। जो भाव है वो बड़ा, इनमें जो हितेश हित का भाव है वो भाव है, वो सेवा है। सेवा क्रिया नहीं है, सेवा भाव है। जो भाव से अपनी शुद्धि है, अपनी निर्मलता है, तो अपनी शुद्धि होती है, उनकी सेवा होती है, अपनी होती है निर्मलता शुद्धि। नहीं सेवा करते हैं उसने उसी अशुद्धि। भोग भोगने से, पदार्थों के संग्रह करने से अशुद्धि होती है, अंतःकरण भी मनुष्यों की चाल पड़ी हुई है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग भोगना और संग्रह करना है दो, ये दो अशुद्धि कारण खास खास मैलापन, अंतःकरण का मैलापन है। ये भोग भोगना मैलापन है और संग्रह करना ये मैलापन है। मैलापन से अपना फायदा नहीं है, अपना नुकसान है। अपना फायदा उनकी चीज उनको दे देनी, ईमानदारी, ईमानदारी। इसमें उदारता नहीं, उदारता दिखती है, देखने में उदारता दी है। उनकी चीज उनको दे दी, उदारता क्या हुई। हमारी चीज और हम देवादारी है। माँ से पूछ लेना, याद नहीं हो, याद नहीं हो बचपन ही सब नंग धंग आए थे, नंग धंग, एक धागा भी पास में नहीं था, धागा भी पास में नहीं, जितनी चीज वो साथ में थी नहीं। हमारे साथ को केवल अगर नंग नंग आए, नंग नंग तो आए थे, जाओ ते शरीर भी यही बड़ा रहेगा, जाने में शरीर भी यहाँ रह जाएगा, ये भी साथ जाएगा नहीं, और क्या चाहिए। तो यहाँ आयु यही बना हुआ, माँ के पेट में बना और यहाँ आ गया, और शरीर भी यही छूट गया और चले गए। तो ये मिलने बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, ये एक नियम है, इसको खूब समझना चाहिए। तो मिलती है बिछड़ती है, मिलती है बिछड़ती है, मिलती है बिछड़ती है, वो अपनी चीज नहीं होती। अपने चोर मिलती है, बिछड़ती नहीं है। अपनी चीज तो पहले से है, बिछड़ती है ही नहीं, वो अपने। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जुड़ते सब प्राणियों का, छोटे छोटा अच्छे से अच्छा, मंदिर से मंदा, ज्ञानी से ज्ञानी, महात्मा पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, और निरर्थक जंतु सूक्ष्म स्थूल कारण जितने जिसे शरीर है, दूर बिना देखते शरीर, उनमें भी हृदय में परमात्मा समके। तो ये अपना अपना वो है, अपने साथ है, बिछड़ता बिछड़ता नहीं, अपने बिछड़ता नहीं, अपने भूल जाते हैं। ये बात है, अपनी भूल है, उनको अपना न मान के रहे, भूल है। देखो एक भूल की बात विचित्र था, उनकी दी हुई चीज को तो अपनी मानते है, और देने वालों को अपना नहीं मानते। गलती है ना, बड़ी गलती है, दी हुई चीज को तो मानते है अपने, और देने वालों को अपना मानते ही नहीं। अरे देने वाला ही अपना है, दी हुई चीज को तो नष्ट है, वो तो रहते रहने नहीं, चीज उत्पत्ति और नाश होता है, वो अपने घर से हुई, अपने तो पहले से है, हमारा प्रभु भी पहले से है, वो पहले से है हमारे, और अगर भी हमारे रह गए वो हमारे हैं, हम उनके हैं वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। इस वास्ते मुक्ति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, बंधन हमारा बना हुआ है, बनावटी चीज मिटती है, असली चीज मिटती नहीं, असली चीज मिटती नहीं, मिटती है वो चीज, मिटने वाली वो अपनी नहीं है, अपनी नहीं है वो, मिटने वाली मिल मिटने में मिल बिछने वाली मिलकर बिछड़ती है वही मिलती है, वो हमेशा से जो मिली है वो बिछड़ जाएगी, शरीर भी मिला हुआ बिछड़ जाएगा, शरीर मिला बिछड़ जाएगा, शरीर की याद रहती नहीं, नींद में भी याद नहीं रहती, नहीं स्वप्न में याद नहीं रहती, जागृत अवस्था में याद रहती है, याद भी नहीं रहती, ये अपनी चीज नहीं है, कि तो प्रभु भी याद नहीं रहते अपना नहीं है, ये है भूल, शरीर को अपना माना ये भूल, ये दो भूल है, दो एक, एक शरीर को अपना मानना भूल है और शरीर को अपना न मानना भूल है, शरीर अपने है वो नहीं है अपना, शरीर अपना मानते अपना नहीं है, ये मन बिछड़ने वाला है, अपने बोझ तो नहीं बिछड़ने वाले है, ईश्वर परमात्मा पहले से मिले हुए है, बिछड़ेंगे कभी नहीं, बिछड़ कर कहाँ जाएंगे, बिछड़ने जगह नहीं, जगह सब जगह रुकी हुई परमात्मा से, वो जाएंगे कहाँ, हमारे साथ लोग कहाँ जाएंगे, वो हमारे साथ तो होते नहीं, हो सकते नहीं, सर्व सर्व परमात्मा में हमारे से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, हमारे से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है, सर्व सर्व है सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जो है वो कैसे मिटे, भाव भी देते सत सत अभाव भी देते, सत का अभाव नहीं होता, वो सत है, सत है उस अभाव कैसे हो, किसी से शेर जी से प्रण किया कि तुम्हारे परमात्मा सर्वसमर्थ है, हाँ परमात्मा सर्वसमर्थ है, तो अपना नाश कर सकते हैं नहीं, अपना नाश करते हैं तो सर्वसमर्थ, अपना नाश नहीं कर सकते तो असमर्थ हुए, अपना नाश कर नहीं सकते तो असमर्थ हुए, क्या सर्वसमर्थ तो है पर पागल नहीं है, अपना नाश विचार होना समझदार होता है, जो अपना नाश करता है वो पागल होता है, पागल तो सर्वसमर्थ तो है, पागल नहीं, पागल नहीं तो वो अपना नाश कर नहीं सकता, अपना अभाव कैसे करे, कैसे करे बताओ, क्या तुम अपना अभाव कर सकते हो, ईश्वर अंश है वो भी ऐसा ही है, ऐसा ही ईश्वर अंश सी वो विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन है अमर है सहज सुख राशि है, ये लक्षण भगवान में मिलते हैं, ईश्वरांश ईश्वरकांश तो ईश्वर संबंध हुआ, ईश्वरांश जीव अविनाशी अविनाशी स्वरूप हुआ, अविनाशी स्वरूप भगवान का है, और चेतन है ये भी चेतन हुआ, अमर मल है नहीं तो अमर भगवान का, ये भी अंश हुआ, और सहज सुख राशि सहज सुख ये उसको सुख लाना नहीं पड़ता, सुख ढूंढना नहीं पड़ता, सहज सुख राशि सुख राशि तो ईश्वर का अंश है, इसका अविनाश नहीं होता, अविनाशी है, तो ऐसा ईश्वर का अंश है स्वाभाविक अविनाशी है, स्वभाव नित्य रहने वाला है, स्वाभाविक है, ये अपना स्वरूप है, ये अभिनाम से अपना स्वरूप है। चेतन हमारा सहज सुखराशि, चेतन हमारा सहज सुखराशि, अविनाश चार हुए, अविनाशी चेतन और अमर और सहज सुखराशि, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश पांच पद है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। भगवान में चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि है, अविनाश भगवान भी अविनाशी और ये भी अविनाशी। इस वजह से संतों की वाणी में आता है कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। राम जी तो मरते ही नहीं, मैं मर जाऊं आई हो नहीं सकता। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए, अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए, अविनाशी का बालक न मरता है न मारा जाता है, ये मारा जाता भी नहीं मरता भी नहीं। अविनाशी का बालक है, अविनाशी का बालक विनाश कैसे हुआ? विश्वास नित्य है ये भी तो सहज सुखराशि स्वाभाविक सुखराशि है। तो दुख कहां से आया? सो माया बस भय को साई, ये माया बस हो गया, यहां से दुख आया। ये समझता है माया को मेरी, यानी मेरी नहीं है, तुम्हारा अशुद्ध करने वाली चीज है ये। माया को मेरी, संसार को मेरा, शरीर को मेरा, संसार को मेरा अपना मानता है, ये अशुद्ध करने वाली है, ये अपवित्र करने वाली है, आपको मैला बनाने वाली है, आपको जन्म देने मरण देने वाली है, साथ रहती नहीं, नुकसान कर देती है, साथ रोते नहीं दुख देती है, साथ रहती नहीं। रुपयों को बड़ा मीठा समझते हैं, बहुत अच्छा है, झूठ का बड़ा चार साथी बेईमानी जो न करने गए काम कर देते हैं, रुपये जाते हुए पर नहीं करते, पर चले जाते से। ये अपना है नहीं, अपना नहीं है, और उसको अपना मानने से जो अपना है उसको अपना नहीं मानते, ये नुकसान हुआ, मूल नुकसान हो गया, मूल चीज का नुकसान हो गया। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से जो अपना है वो अपना नहीं मान, सारी नहीं होता, उसको तो ध्यान ही नहीं, उधर दृष्टि नहीं, जो अपना है उसको भूल गए, तो भूली भूली में ये भूल मिटानी है और नया काम करना नहीं है। एक बार से आई हुई भूल है उसको मिटाना है, नया कोई निर्माण नहीं करना है, स्वतः स्वाभाविक भूल आई हुई भूल को मिटाना है। सुख राशि स्वतः सुख राशि, सुख रास है, सुख सुख सुख सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, स्वाभाविक जो परमात्मा है वो अपने हैं, अपने परमात्मा के हैं, अपना परमात्मा संबंध। ये जो बात कही है यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसके जानने से फिर पुनर्मोह नहीं होता, क्यों नहीं होता? कि मोह मोह अज्ञान है, मूर्खता मूर्खता मूर्खता मिट जाएगी, पैसे नहीं होगी। आप पढ़ गए, अपना आता है के पास है, मूर्खता होती नहीं, मूर्खता तो मिटने वाली होती है, और हमारे दुख देने वाली उसको मूर्खता कहते हैं। मूर्खता नाम उसी का है जो दुख तो देती रहती है ही नहीं, यही नहीं। जयराम जी थी, दुख होता है वो अपनी नहीं है। ये बहम है, बहम बहम यद्य धन्य त्रिमाभ्यते प्रमाद्यामित्रम पिपसित असर्वभूते ही विभावनम यथा, जैसे रज्जी है असर्वभूत है नहीं, सर्व नहीं है, असर्वभूत अहिभावनम यथा, उसमें सर्व का प्रेम होगा, सर्व का प्रेम, इसको अध्यास कहते हैं, इसका नाम अध्यास है, दिखता है ना, जैसे मृग तृष्णा का जल होता है वो जल दिखता है, मृग तृष्णा का जल दिखता है, ठीक जल दिखता है, दूर दिखे वो सीधी साफ जमीन में तो वृक्ष है, आधा पानी में है और दिखता है आधा, आधा पानी में दिखता है और पानी में उसकी छाया पड़ती है, जैसे पानी में छाया पड़ती है ऐसे मृग तृष्णा के जल में छाया पड़ती है, आता ही तिरंगा तिरंगा उठे, तिरंगा तिरंगा उड़ती है पानी में, तिरंगा उड़ती है, इसको मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा क्यों कहते हैं? मृग की तृष्णा मिटेगी, मिटेगी तृष्णा बढ़ जाएगी, गर्मी में भागेगा तृष्णा बढ़ेगी कि मिटेगी? सूर्य किरणों में दिखता है वो, तो गर्मी में भागेगा तृष्णा मिटेगी, इस बार मृग तृष्णा कहते हैं, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा जल है वो, तृष्णा जल एक है, तृष्णा और जल दो नहीं है, दोनों मिल जाते हैं तो शांति हो जाती है, अलग रहते तो अशांति रहती है, ना जल काम करता ना तृष्णा मन काम करता, तो मृग तृष्णा है झूठी तृष्णा, ये मृग तृष्णा कैसे लगते है? भाषा ये उठता, ये भाषा है मृग तृष्णा को दिखता है, पी नहीं सकते, हाथ धोने से होते है, जो काम ने वो काम नहीं आएगा, देखने में जरूरत दिखेगा, बोल बोल इतना पानी में आ, पानी में और पानी में छाया पड़ती है, लहरा उठती लहरा, पानी की लहरा उठती, भाग जाओगे केवल तावड़ा है तो तप रहा है जोर जोर से, जमीन गीली भी नहीं हुई, ऐसा बंदा सुतो याति सरसंग सरसंग धनुर्धरा मृत्र भांश मृत्र सांभसी स्नात मृग तृष्णाम भसी स्नात खपुष्पकृत शेखर मृग तृष्णाम भसी स्नात खपुष्पकृत शेखर आकाश से फूलना बनाया आकाश के फूलों का मुकुट बनाया और खरगोश के सिंह का बनाया है धनुर्बाण बंजर होता है बंजर होता ऐसे कोई बात नहीं कह रहा मुझे सो माया बस भयोग माया या मा या जो जो नहीं है वो माया कृष्ण नाम या मा जो नहीं है नहीं है जो नहीं है वो हो उसका नाम माया मृग संप्रेषनाथ कपुष्पकृत शेखर सो माया बस भयो माया बस होने से दुख होता है सुख आपका स्वरूप है सहज सुख राशि सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि सुख आता जाता नहीं है शुक्र शुक्र रास रास ढेर ढेर ढेर सबसे तो ऐसा ये वृक्ष होता है बंदर्स होता इस वास्ते भगवान है भगवान ये संसार नहीं ईश्वर अंश है ये ईश्वर अंश है ईश्वर का तो अंश है अंश ईश्वर का अंश तो ईश्वर घर की घर का अपने घर के ईश्वर परमात्मा अपने घर के अपने आप ईश्वर घर के अपना और ईश्वर का संबंध है संसार का हमारा संबंध नहीं है संसार और शरीर एक जाति है संसार और शरीर एक जाति है कृतित पाव कृतन समीर पंचरथ यादव शरीर ये पंचरथ यादव शरीर है पंचरथ संसार है कृतित पाव कृतन समीर शरीर संसार एक अमर परमात्मा एक परमात्मा नित्य रहते हैं हम भी नित्य रहते हैं परमात्मा चेतन है हम भी चेतन है परमात्मा आनंद स्वरूप है हम भी आनंद स्वरूप है इस वास्ते राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बला है क्यों मरे राम राम नहीं मरे इन्हें हम मर जाए अकेले मरता है शरीर अमर जीव मरे सुखाया जीव अमर है तभी तो अनेक दुनिया में जाता है मर जाए तो कौन जाएगा इस वास्ते भगवान है वो हमारे प्रभु हमारे हैं अब प्रभु की प्राप्ति मुक्ति है कल्याण है प्रेम है जो है तो हम भगवान के हैं ये बात पकड़ लो बस हम भगवान है भगवान हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण।